baxtlik qanot edi. Derdim bu go'zal osmon koshkida topsam, imkon qush kabi uchsam edi. Parvoz uchishayman, ammo osmon mendan ko'p uzoq.